Цягам 5 дзён у міжнародным адукацыйным цэнтры ў Мінску будуць ладзіцца разнастайныя імпрэзы, мэтай якіх прадэманстраваць, што сабой уяўляе сённяшняе сучаснае мастацтва, якім чынам яго развіваць, дзе навучыцца і дзе знайсці грошы на ўласныя арт-праекты. Фестываль наведаюць госці з замежжа, перадусім выкладчыкі сучаснага мастацтва, кіраўнікі арт-праектаў. Ініцыятар фестывалю Фанхаус, моладзевае грамадскае аб'яднанне Азбука прадпрымальніцтва. Вольга Каўрыгіна, адна з арганізатарак, дзеліцца ўражаннямі ад першага дню фэста. Надзвычай цешыць тое, што на адкрыццё фестывалю прыйшло каля 300 чалавек, што само па сабе сведчыць на запатрабаванасць такога праекту. Было очень много необычных проектов, вообще сам фестиваль очень необычный, притягивает внимание молодежи в первую очередь. Такие, допустим, проекты, как сэнд-шоу, шоу рисования на песке, музыка, две музыкальные группы у нас вчера выступали, это «Гаротница», ансамбль и «Мамкины бусы». У рамках фестывалю практичный тренинг створения поспяховага молодевага арт-проекту и где взять гроши на уласный проект. А так само «Я як арт-проект», присвеченный формованию себе як бренда. Увагу прыцягвае круглы стол магчымасці самазанятасці моладзі з абмежаванымі здольнасцямі ў сферы рамяства і творчасці. Ён ладзіцца ў межах праекту «Натхненне» пры падтрымцы Усясветнага банку, распавядае старшыня аб'яднання «Азбука прадпрымальніцтва» Марына Гаеўская. Приценение у нас. Все желающие, плюс будут участники проекта. Первая, вторая группа инвалидности в возрасте от 18 до 31 года. Тренера, которые непосредственно с ними занимались, презентация результатов проекта. Усіх, хто цікавіцца сучасным літаратурным мастацтвам, арганізатары запрашаюць на бітву паэтаў, адмысловую імпрэзу «Фанхаус», якая адбудзецца ў менскай кавярні «Яблык» у чацвер о 18 гадзіне.